Prezenty na święta w Play. Xiaomi Mi 9 Lite tylko za złotówkę i Smart Band w prezencie. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemu. To mukemu. Też, ale jesteś w opcji z taką folią ochronną? Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 grudnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O dofinansowaniu na ocieplanie domów rozmawiali ministrowie. Za chwilę relacja naszego reportera. Ponad 1,5 miliona Polaków przystąpiło do pracowniczych planów kapitałowych. O korupcji będą rozmawiali europosłowie. Chodzi o wykorzystywanie unijnych funduszy. Rząd przyjął na zakończonym posiedzeniu projekt nowelizujący ustawę dotyczącą termomodernizacji. Na dofinansowanie z rządowego programu będą mogły liczyć m.in. wspólnoty mieszkaniowe czy budownictwo rodzinne. Jaka będzie wysokość takiego wsparcia? To pytanie do Michała Fedusio, który jest w kancelarii premiera. Dofinansowanie ma wynosić 50%, a w niektórych przypadkach, chodzi na przykład o budynki objęte ochroną konserwatorską, do 60% łącznych kosztów takiej termomodernizacji. Projekt przewiduje też zwiększenie premii na docieplenie z jednoczesną instalacją na dachu OZE z 16 do 21%. Przedstawiał założenia propozycji premier Mateusz Morawiecki. To są wszystko projekty, które mają w realny sposób z jednej strony zmniejszyć rachunki za energię cieplną, z drugiej strony poprawić jakość powietrza, z trzeciej przyczynić się do polityki klimatycznej w pozytywny sposób, do całej polityki klimatycznej promowanej przez Unię Europejską, której częścią jest również Polska. A więc trzy pieczenie na jednym ogniu. Z reformy przepisów korzystać ma głównie budownictwo z tak zwanej wielkiej płyty. W takich budynkach mieszka około 12 milionów osób w naszym kraju. Mówił Michał Fedusio. Dziękujemy za relację. Ponad 1,5 miliona osób zdecydowało się uczestniczyć w pracowniczych planach kapitałowych lub programach pracowniczych planów emerytalnych w firmach zatrudniających ponad 250 osób. Tak poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Udało się na tym pierwszym etapie spowodować, że pracownicze programy emerytalne, czy PPK, czy PPS, stały się standardem rynków pracy. Cieszymy się, że coraz więcej pracodawców pokazuje nawet w ofertach pracy PPK czy PPE jako dodatkowy benefit dla pracowników. PPK to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo. Od 1 lipca jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa. Potem, co pół roku, do stycznia 2021 roku, system będzie wprowadzony w coraz mniejszych firmach. Polski Fundusz Rozwoju zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych ponad 7 milionów osób. O korupcji będą dziś rozmawiali europarlamentarzyści. Chodzi przede wszystkim o nieprawidłowości przy wydawaniu unijnych pieniędzy. Europosłowie domagają się od Komisji Europejskiej szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób komisarze chcą przeprowadzić śledztwo na temat wyłudzania funduszy unijnych. Podczas debaty ma być przede wszystkim mowa o doniesieniach dotyczących nieprawidłowości na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. Powodem są ostatnie wycieki medialne, z których wynika, że niektórzy politycy nadużywali władzy, by zdobyć dla siebie dofinansowanie w ramach polityki spójności czy polityki rolnej. Osobna debata odbyła się dziś na temat sytuacji na Malcie. Europarlament od lat domaga się od maltańskich władz bezstronnego śledztwa w sprawie morderstwa Dafne Caruany Galizji. Dziennikarka informowała o przypadkach korupcji wśród władz i o unikaniu płacenia podatków przez najbogatszych. W 2017 roku zginęła w zamachu bombowym. Ładunek wybuchowy podłożono w jej samochodzie. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. W Kołobrzegu od ciosów nożem zginął 16-latek. Na klatce schodowej zaatakował go o rok starszy kolega. Policjanci zatrzymali podejrzanego tego samego dnia. Pokrzywdzony zmarł od ran kłutych, prawdopodobnie zadanych nożem, mówi prokurator Ryszard Gąsierowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie. Na ciele pokrzywdzonego są ślady uderzeń i ran zadanych niebezpiecznym narzędziem, najprawdopodobniej nożem. Oczywiście, jeżeli chodzi o bezpośrednią przyczynę zgonu zmarłego pokrzywdzonego, będzie ona wiadoma po przeprowadzeniu sekcji zwłok, którą prokurator przeprowadzi z udziałem biegłego lekarza medycyny sądowej. Prokurator jeszcze nie przysłuchał Adriana W. Czeka na zgromadzenie materiału dowodowego. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj około 6 rano. Zatrzymany zaczaił się na swojego kolegę i zabił go w klatce schodowej, po czym poszedł do domu, a następnie do szkoły. Właśnie tam zatrzymała go policja. Anna Łukaszek, Radio Szczecin.

personalny załogę, błogosławi na drogę, a na pierwszym kajaku dyrektor. A na drugim naczelnik, a na trzecim dwaj dzielni kierownicy, ubrani w slipy. A na czwartym referent siedzi wraz z buchalterem, a za nimi cała reszta ekipy i tak sobie śpiewają. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. No, sami śpiewają. Krzywią mięśnie sprężane, gładkie i prążkowane. Ciut wiatrzały od pracy przy biurkach. A gdy łódź się przechyli, zaraz słychać w tej chwili trwożny okrzyk. Ojej, wodna kurka. Pchną po gładkiej powierzchni i podkładni i zwierzchni. Już ogromnie daleko są stąd. A wtem referent dreptak zbladł i cicho wyszeptał: Jezu, też my płyniemy pod prąd. Ach, ja przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, ja przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. To wybuchła panika, dyrektor przewodnika sklął za taki niepoważny stosunek. Nawet zażądał fuzji i krzyczał: ja aluzji sobie nie życzę, proszę zmienić kierunek. Dobrze, przewodnik odrzekł, z prądem także być może. Droga równie ciekawa i prosta. Ale jestem zmuszony ostrzec, że z tamtej strony jest ogromny i rwący wodospad i nisko. Ach, ja przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, ja przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Lecz ci go nie słuchają, kajaki zawracają dwoją i oś wieślarskich uderzeń. I znikają w otchłani, mocno uradowani, że nikt już mieć nie będzie zastrzeżeń. Jakoż nikt nie narzeka, a już szczególnie rzeka, że takie zasady ma mądre, że obchodzi ją mało, czy jakaś garść cymbałów pod prąd płynie, czy zgodnie z jej prądem. Ach, ja przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, ja przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. A z nami w studiu jest już nadredaktor Marcin Wolski. Kłaniam się pięknie. Rozumiem, że to jest aludzia, że jestem lekko zachrypnięty. Dzisiaj chciałem porozmawiać o Andrzeju Waligórskim. Żadna to rocznica, żaden szczególny powód. Po prostu jest to postać mi bardzo bliska. Może zbliżają się święta i dobrze mieć takiego Waligórskiego pod choinką mieć. Tym bardziej, że parę książek jego się ukazało. No, krążą w internecie nagrania. Kajakowa wycieczka jest takim typowym utworem dla Andrzeja. Zresztą wykonuje Parka, już nieżyjąca Małgosia Zierzchowska i Oleg Grotowski, którzy ogromną część spuścizny Andrzeja utrwalili. A w ogóle, kiedy po raz pierwszy Polska dowiedziała się o Waligórskim, poecie, dziennikarzu z Wrocławia? No chyba wtedy, kiedy Chyła zaśpiewał balladę o cesarzu. W takim razie posłuchajmy. Cóż to ma klawe życie oraz wyżywienie klawe? Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę. A do kawy jajecznicę. I gdy ją kupusz podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cesarzową. Posuń nosie trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cesarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zydzbat, złotą goli się żyletką i świeżu kukutki ogolony, żeś koczu kupując się i zdrowo. Wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. A tu przyjemności same oraz niespodzianek wiele przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca, i skrapia hachają perfumkami, i może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Pobiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę, cycoż bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę. Potem żonę otruć każe, albo ci i chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca. Tadeusz Chyła, ballada o cysarzu. To była jedna z wielu utworów Andrzeja Waligórskiego, ponieważ był jednym z niewielu satyryków, których sprzedawali swoje utwory wykonawcom. Nie pamiętam, ilu na przykład wykonawców ballady o Sherlocku Holmesie na przykład wykonywało, sam z 4 wersje słyszałem. Więc po prostu on się przebił, bo normalny dramat autora do Rymu to jest to, że musi sam wychodzić na estradę. Zresztą Waligórski robił to doskonale. Ale początkowo podobno się wstydził. Znaczy nie chciał błyszczeć. Tak. Początkowo był poważnym dziennikarzem, potem poważnym kierownikiem redakcji w wrocławskim studio. A potem się zdarzyło coś niezwykłego. Mianowicie ściągnął do siebie i przyjął pod swoje skrzydła grupę utalentowanych młodych ludzi Kabaret Elita. Na czele z Janem Kaczmarkiem, oczywiście tam był Leszek Niedzielski, Jurek Skoczylas, więc i to jak gdyby dało Waligórskiemu powtórną młodość. Obok tych pisanych tysięcy, podejrzewam więcej niż ja, wierszyków z różnych zresztą serii, ale przeważnie z bohaterem Dreptakiem, pojawiła się nowa możliwość, mianowicie Waligórski wykonawca. Wykonawca w grupie również amatorów. I oni razem stworzyli coś niezwykłego, tak, czegoś podobnego właściwie chyba nie było w polskim radiu, ponieważ normalnie grali aktorzy. We Wrocławiu nie było pieniędzy na aktorów, w związku z tym musieli grać sami. Efekty były znakomite. No i cała Polska poznała... nie chwaląc się trochę dzięki mnie, bo zaprosiłem ich do 60 minut na godzinę. Rycerzy. W takim razie... Zapraszam. Rycerzy wszelk, Ketlin Hołodyjowski za głowa, krewi nas pęk, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, no, tak nie, tak inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Dobrze, pan hetman Dobrodziej ze swoich wczasów we Jaworowie nic, tylko rozkazy do nas, proszę pana, przysyła. A co jeden, to głupszy. To jest prawda, panie Michale, a to li doskonała. całość onego systemu polega na tym, iż te rozkazy nawzajem się wykluczają i znoszą, tak? No skutkiem czego dużej szkody przynieść nijak nie mogą. Szkody nie mogą, no a pożytek czasem niechcący przyniosą. No, czasem, no właśnie. Zwłaszcza gdy kto nie zrozumie i odwrotnie wykona, no wtedy nie ma na co narzekać. Ale patrz pan, co on teraz wymyślił. Owoż każe nam się dopasować do kwalifikacji zapodanych w aktach personalnych. No. A mógłbyś to jakoś Michałku wyjaśnić? Myślę, że mógłbym, gdybym, proszę pana, zrozumiał, o co mu idzie. A melduję, że a co tu rozumiesz? Najlepiej wykonać i tyle. No to zadanie, ale jak wykonać? Na przykład pan Michał ma napisane przy swoim nazwisku zagończyk niezrównany. O. I jak on niby ma się do tego dopasować? A ja wiem, gdyż ostatnio obsiałam Maciejką zagończyk ziemi pod moim okienkiem, a że był nierówny, wiem więc, żem go zrównała grabiami. No, nie będziesz dziro hetmańska mojego Michałka równała grabiami. Ci ojta baby, pan Muszalki chce coś powiedzieć. No właśnie. Ja na ten przykład mam we swoich aktach wpisane łucznik zawołany. No prawdę mówiąc, nie łucznik, jedno tu nie, już mówiłem właśnie, że skryba się pomylił. O, pomylicie, proszę pana, pomylił, ale nie tak znów bardzo. No w każdym razie piszę tutaj o, że zawołany. To co ja niby mam zrobić, żebym był zawołany? Ojej, a jest to na czym medytować. A idź pan we stronę drzwi. We stronę drzwi, no a po co? No idź. No zaraz pan zobaczy, no idź pan. No idę. Panie Muszalski! Co? Prawda. A rzeczywiście, dzięki ci, Luśnia, bądź mi bratem. No bratem to ja być mogę, ale nie siostrą. No, mi złapali. No a jeżeli ja mam napisane w aktach ukrzywdzona dziewica, to co ja mam zrobić? O, obawiam się, Zosieńko, że we twojej, proszę pana, sprawie nic się już nie da zrobić, gdyż wiedza medyczna naszych czasów jakoś tak dziwnie jest uboga. A nieprawda, bo ukrzywdzona dziewica przeważnie przestaje być dziewicą we momencie ukrzywdzenia. Zosia jest we porządku. Baśka, dziękuję ci. No widzisz. Michał, daj mi pysk. Buśnia, Luzi. To jest Luśnia, Buzi. Zaśka, a pójdź na tu. Za głowa, coś mi mnuszy. Duszal, ty Sable w dłoń, koledzy. Sable w dłoń. Łuki, wiuki, a łupy wziąć nogi. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Ruszamy w górę. Ruszacie w bój. Aby Baśkę uwolnić od zwoja. Tatarzy zbój. Okrutny zbój. Nie zwycięży nas nigdy. Wyjątkowo serdeczny odcinek. No, serdeczny i krótki, powiem szczerze, ale chciałem powiedzieć trochę o prehistorii rycerzy, ponieważ mało kto o tym wie, że początkowo to miał być serial Ciemne Tumany. Wtedy niesłychanie popularny był serial Czarne Chmury. No i oczywiście z tego zaczęto sobie dworować Ciemne Tumany. Niestety prezes Wilhelmi, który tu nastał tu razem ze Szczepańskim, wyczuł, że te Ciemne Tumany niekoniecznie o XVII wieku. No i to zostało zdjęte. I na jakiś czas Wajgórski przynajmniej do Warszawy nie przysyłał niczego, aż wreszcie pojawili się rycerze. To okazało się, że trylogia jest mniej kontrowersyjna, aluzje mniej ostre, no i to zaskoczyło, no a potem już kochała to cała Polska, w związku z tym nie sposób było nic z tym zrobić. Zresztą ważne jest to, co chciałem dzisiaj powiedzieć w trakcie audycji, że Wajgórski grał na bardzo wielu fortepianach. Stosunkowo na przykład najmniej znamy jego wątek taki patriotyczno-polityczny, mimo że jest autorem jednego z najpiękniejszych wierszy o sierpniu roku 80. Zatem posłuchajmy. W czasach, kiedy staniały łzy, o nas byle kto na siłę rozczula, pełnym blaskiem zelśniło spod rdzy wyświechtane słowo postulat. Już nie brzmi dla nas jak szyfr. Stare wiersze współczesnej treści są w ojczyźnie rachunki krzywd. Obca dłoń ich też nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Obca dłoń ich też nie przekreśli. Więc zostaną w nas te noce nieprzespane i te bramy fabryczne wśród kwiatów gdy przestała nagle być sloganem dyktatura proletariatu i gdy słuchał w napięciu kto żyw niespokojnych, niepewnych wieści, bo w ojczyźnie są rachunki krzyw, lecz ich obca dłoń nie przekreśli, bo w ojczyźnie są rachunki krzyw, ale obca dłoń ich nie przekreśli. Będą o tym legendy i sagi, będą słuchać przyszłe pokolenia, że raz kiedyś narodowe flagi wywieszono bez rozporządzenia, że się zdarzył piękny, mądry zryw, że Polacy rzekli, gdy się zeszli, są w ojczyźnie rachunki krzyw. Obca dłoń ich też nie przekreśli, są w ojczyźnie rachunki krzyw, ale obca dłoń ich nie przekreśli. Wierzę w każdy przyszły dzień i rok i miesiąc, pracowity, obfitszy, łaskawszy. Wierzę bowiem w sierpień 80, zastrzeżony pozostanie na zawsze, jak solidny dokerski mit, jak ten wiersz, co powiada, że jeśli są w ojczyźnie rachunki krzyw, to ich obca dłoń nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzyw, ale obca dłoń ich nie przekreśli. Waligórski, no poważnie? Waligórski, poważnie. Ja nie znałem tej wersji muzycznej. Ja pamiętam, jak on to recytował i naprawdę ciary chodziły po plecach. Jeden z bardziej trafionych tekstów właśnie w tamtą epokę. Użył się zresztą znakomicie cytatu z Broniewskiego. Natomiast chciałbym jeszcze pożegnać Państwa jednym utworem nietypowym chyba dla Waligórskiego, pokazującym jakiej klasy lirykiem. A można powiedzieć takim, jak to nazwać, kronikarzem dnia codziennego potrafił być Andrzej. Myśmy specjalnie blisko nie byli. Oczywiście spotykaliśmy całe lata, jeździliśmy razem na trasy, bywałem u niego w domu. Zresztą, co to było za bywanie? Żona bawiła gości, a Andrzej Waligórski gdzieś na górze w swoim kantorku pisał 1894 wiersz w tym roku. No, posłuchajmy w takim razie Waligórskiego na lirycznie. Posłuchajmy. Dziękuję bardzo. Marcin Wolski. Kłaniam się pięknie. I Łukasz Szwed. Dziękujemy Państwu. I co ma, prawdę mówiąc, dziewczyna? Marną posadę, trochę pretensji, że tylko czasem chodzi do kina, bo za sam pokój połowa pensji. Bilet miesięczny, stołówka w pracy, listowny kontakt z ojcem i matką. Czasem przychodzą do niej chłopacy, ale do rana zostają rzadko. Zbiera na płaszczyk, na parę butów, swetry zamienia czasem z treską. W ogóle to ma mało atutów, a i te straci gdzieś przed trzydziestką. W piątek dziewczyna parzy herbatę, robi kanapki w dużej ilości, nastawia bardzo kiepski adapter i podniecona czeka na gości. Przychodzi Jola, a może Ola i pewnie Lala i może Ala. Jola ze sklepu, Ola z przedszkola, Ala i Lala są ze szpitala. Mieli przyjść chłopcy, ale nie przyszli. Bez nich też fajnie jest, że o rany, bo można szczerze wymienić myśli, z tym, że niewiele jest do wymiany. Dziewczęta pięknie szklanki wymyły, pewnie za tydzień znów się spotkają. Dziewczyna sobie przecina żyły. A socjolodzy się zdumiewają, trzeszczą od listów kąciki porad, dyskusje mnożą się na ekranie. Ktoś na dziewczynie zrobił doktorat i ktoś wygłosił o niej kazanie. Uspokoiła się już rodzina i etat dano komu innemu. Nikt nie wspomina, była dziewczyna, nie ma dziewczyny. Nie ma problemu. I minęła 13:30, jak państwo słyszą. W studiu zamknęły się drzwi. Muzyczna poczta UKF. Listen to what I say, just listen to what I can keep silent. The only way to gain approval is by exploring the very thing that cheapens me. Koniec roku skłania nas do refleksji nad tym, co już za nami. Piosenka, którą proszę, to piosenka o niespełnionych marzeniach, melancholii i uczuciu komfortu, gdy myślimy o czymś przyjemnym, co nam się przydarzyło. This is Yesterday, Manic Street Preachers. To list od pana Łukasza z Łodzi i to właśnie piosenką zespołu Manic Street Preachers rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie w Muzycznej Poczcie UKF. Halina Wachowicz, Katarzyna First-Wojtkowska, Mariusz Owczarek, witamy państwa bardzo serdecznie. No i przed nami piosenki, te ulubione na antenie trójki do 14. Następny list jest od pana Pawła. Pan Paweł Zbieszczat, tak podpisany. Zbliża się piękny, przez wszystkich trochę już zapomniany czas świąt Bożego Narodzenia, a najbardziej kojarzy mi się z nim ta oto piosenka, o którą proszę z całego serca. The Pogues, Fairy Tale of New York. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on the lucky one, came in like 10 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome, you were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day. In that bed. You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love. The boys of the NYPD choir still singing Galway Bay, and the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. The boys of the NYPD chorus still singing Galway Bay, and the bells are ringing out for Christmas Day. Thank you. Wiem. Piosenka była już dzisiaj na antenie. Po pierwsze we fragmencie, w porannej audycji zapraszamy do trójki, a po drugie, no kiedy? Kiedy, jak nie właśnie teraz na antenie radiowej powinno się grać takie utwory? Fairytale of New York, The Pogues i Christy Anna McCall także z nimi, bo to trzeba podkreślić, że to ona też z nimi śpiewała tę opowieść o Nowym Jorku. A następny utwór zamówiony 22 i 7 trójek przypomni Państwu, że święta są dopiero za tydzień, a roboty jeszcze sporo. Ja wiem, że są święta i tak troszeczkę miękko się teraz gra, ale ja bym prosił Metallicę, bo mi nosi dzisiaj. Może Atlas Rise? i sprzątanie od razu jakoś tak lżej idzie, prawda? Metallica w muzycznej poczcie UKF-u 22 i 7 trójek. Mi bardzo kojarzy się z Bożym Narodzeniem, szczególnie z lat 70. słynna piosenka zespołu Slade. Jeśli by można było ją zagrać, to by było super. Za tydzień to już będzie Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Merry Christmas, everybody. To zespół Slade w muzycznej poczcie UKF-u. A państwo, niestrudzenie, 22 i 7 trójek. To dla mojej chorej wnuczki Kasi mogę poprosić o Gilberta, o Sullivana i Claire. Zresztą dla wszystkich trójkowiczów. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. But try as hard as I might do, I don't know why. look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh, Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. More to me than hearing you say, I'm going to marry you, well, you marry me, young hooray. Oh, Claire, Claire. Hour of the day, but in the morning this hour would seem a lifetime away. Oh, Claire, Gilbert O'Sullivan w muzycznej poczcie UKF-u, a pan Wojtek, UKF małpa.polskieradio.pl, pisze tak. Tak mnie naszło na Belfast Child Simple Minds. To jest kawałek, który ma wszystko. Przesłanie, kawał wokalu, aranż. Możemy posłuchać? No to już słuchamy na zakończenie dzisiejszego wydania w poczcie naszego spotkania. Jutro o 13.30 znów się słyszymy. Halina Wachowicz, Katarzyna First, Wojtkowska, Mariusz Owczarek i Simple Minds. When my love said to me, meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd, all my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say trouble's about. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Thank you.